فلم مستیسونو کله چې نو امید شول منه داغنه خلاصونه جیا نو جدا شول جرګه کې اونکی قال کبیرهم نو ویل مشر داغینه الم تعلمو آیا تاسو خبر نه ان اباکم یقینا پلار ساسو قد اخذ علیکم اخیسته و استاسو نه موثقا من الله مضبوط لوز د الله تعالی په نوم باندې مضبوط قسم را ناغسته و من قبل او یو خدا شوله او مخکې غ حالت هم نن ترایت کې و من قبل مخکې را دی واقعا ما فرتم فی یوسف اغه چی تاسو کم قصور او کمې کړو د یوسف علی السلام په باره کې نو پاغي کوم پلار ته دروغ ویلله اوس مونږ خپل کیو کنه سړی خو مونږ دغه ته گزارلو مونږ خپل پلار ته ویل چې شرم خوړلې دی دا کمی سه دغه دی چې دی هغه شرم خو خوړو کمی سه دروغ وستلې او نه چې لیدلې او نه خنه بد دا ډیر عجیب شرم خو چې دا کمی سه تی وستلې او روغ او بیا ورستو خوړه او بیا ورستو کمی سه په خوله کې راوغه سه پاغه پسې او مګه چې دا په وینو باندې لک سور شي نو دا خدان تر آیات کې کنه مشر ته ویل وې دا خبر رعایت کې ځان ته مخ کې تاسو کوم خکار کړی نو وسه فیصله دا شوله فلن ابرح الارض نو هیڅ چری بزا پرې نګدم دا ملک الارض نو مراد مصر تی مراد دې دا مصر واقعا مونږ بیانو حتی یا ځن علی ابي تردی پوری چې اجازه راولي ما ته پلار زما زو په دې کې پاتې ما ک پلار را ته پیغام راولي غزه ک خلک خوځي راځي قافلې خوځي کنه خاتون متون لیکلې کیږي خمه زیدار او نن سوا خورور فیسبوک دی ورولې غا وس په یو منټ کې تل کې ورسی په سکند کې ورسی نو او یحکم الله یا تردی پوری فیصلو کی الله تعالی لی زما فبارکی و هو خیر الحاکمین او دا الله تعالی غوره فیصله کوون کړي زما فیصله دادا چې یا براته ضرور رازاد کیو کدا رازاد نه ک نو بس زبو پات شم بده کی خدا فلار مخرز نور نه وردم بس لن خبر دادا ارجعوا لار شي تاسو واپس لار شي الی بكم خپل پلار ته بقولون و وایو ته یا بنا اذا مونږ پلار اید نبنا که یقینا ساغزوی سرقه غلای کرده و ما شهیدنا الا بما علمنا او منگ واهی نکو مگر داغی خبری چه منگ تا داغی علم ده منگ پا خپل پا سر گولی ده چه داغی ده بار نه داغ را ویست ده غلاغ کرده و ما کننا للغیب حافظین او کده سیر تویلل چه تاسو چه ما تا قسمون کرده نو داو توی چه منگ خو بغیر و بانی نپویگو منگ تا سپتا و جستاو زی بغلاغانی کی و ما کننا للغیب او منگ نو خبر او ما کننا او نو مونږه لیل غیبی د غیب حافظین خبر لرون کی حافظین خبر لرون کی د غیب مونږ د غیب مونږ نو د غیب پر د غیب پته مونږ ته نو چې داسې کار وکي وسال القريه التي د پوس کته دغه کلی نه دغه خار نه کننا پیه چې مونږ په کې د مصر والنه معلومات وکا ولعیر التي او د هغه قافله اقبلنا پیه چې مونږ راغلی په کې زمونږ یوازې نه راغلی یو 15 پک سو کسان نورم دغسې قچر او خرو والو دغسې وخان والو دغې نه ته پوسو که دغې په مخ کې ته دغې د سامان نه چیرې غلا راویستله و انا لصادقون بیا ډېر تاکیدات کوي ښه یقینا مونږ خامخا مونږ به رښتونی یو مونږ به خبره باندې یقین وکړه قال نو ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امره بلکې ښایسته کړی تاسو ته نفسونو ستاسو امر نه یو خبره په مخکې باندې قیاس وکړه چې مخکې هم تاسو یوسف علیه السلام په باره کې دا خبرې کړې وس خدید الله خبره بدلله خو یعقوب علی السلام په غیب باندې نه پویږي په صبر جمیل نو زه به صبر کوم ځکه صبر خیسته کار دی عسى الله امید دی چې الله تعالی آیات یعنی بهم جمیعا رابولی الله تعالی ټول لر په یو دی باندې ګوره درې ورک شول پکې یو یوسف علی السلام لاړ دا ژوندې دغه سی ورک دی بالکل او دا مونږ وایو چې په دې امت کې وسه ډیر یوسفان چې هغه ورک دی هغه نشته دی مور او پلار دغه جاړي او زه خپل اوریدونکو ته دغه ویمه چې دغه کلیپ مونږه بار بار خپل اوریدونکو ته یو ځل چلولی و د مومن د یو خور ده او د هغې خاوند چېرې ورکو او هغې خبرې کړي دي مونږ خپل اوریدونکو ته هغه چلولی دي هغه وای زما یوسف څه شو زما یوسف وه نو داسې چې ډېر مسلمانان ورک دي د هغې د مرګ او د ژوند د هغې پته نه لګي نو یو یوسف ورک شو بیا پسې بنیامین ورک شو اوس پکې هغه بل هم پاتې شوی دی نو بس وای امید کوم د الله نه چې الله تعالی به ټول راولي انه هو العلیم د الله تعالی پوه دی الحکیم حکمتونه والا دی و تولا عنهم او مخې وړو د خپلو بچونه وقال ویل یا اسفا هی افسوس دی علی یوسف په یوسف علیه الصلوۃ والسلام پسې و بیزت عیناه من الحزن او سپینې شوې وې سترګې د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام من الحزن د ډېر خفګان د وجې نه علماو لیکلي دي چې د سترګو نظر کمزوری شوی دی بعضې وایي چې بالکل نظر ختم شوی دی نه بس د ډیر غم د وجې نه سترګې د انسان چیرې بدل شي بس داسې شولې ځکه همیشه جړه ده په مخه جړه ده جړه ده جړه ده درې زامن ژوندي ورکیږه نو خامخه دا خو ته دا چیرې چا بچی دغه نه تپوس وکړه د دې هغه ته بیا پته لګي د دې دغه مرتدینو تر دې څه پته لګي د دې خو الله تعالی برمنې وخت راولي او امیر سه محترم دغه ټکی بار بار وایه وی مونږ دی شریعت راټینګ کړی تاسو ردی مسلمانانو دا کورونه چل وزوي نو مسلمانانو دا بچو چتوي که دا شریعت مخې ته نه وي مونږ د شریعت د پاره نه جنگیدلې نو بده باندې تاسو دان پوهه کوي چې دومره مړی بم لیدلې وي چې هغه و تاسو به حساب تاسو به په خخولو باندې بیاستړي شي وي امیر سه محترم به دا خبره بار بار کوله خو مونږ دی شریعت راټینګ کړی و بیزد طعینه من الحزن او سپینی شوی استرگیر یعقوب علیه السلام من الحزن ری غم دو جنه و هو په و کزویم اغا ده خبگان و ده غم نه بلکل دک ده کزویم بلکل دک ده دسترگو نه اسی اوخ کی توی دل او یا خبگان کون ده شرعان منه ندی پا شریعت کی زمون پا شریعت کیم درسی منه ندی ده نبی صلی اللہ علیه السلام زوی ابراهیم اغا و پادشوی ده نبی علیه السلام پسی و جلل او دسترگو نه اوخ کی و بیدلی نبی علیه السلام تو صحابی وی در الله پیغمبر دا تم جاری ناغویل دا خو رحمت ده الله تعالی پز ما پزلی که خوده دا نرمی ده دا مسلمان زلو چی دوم رضیات سخشی چی بچه او پاد چی پاقیب سیوانه جاری نو دا سنگ زلو ده بیا خلیکن چگه بناوهو چگه منوهو نور خو جاری دا زلو پریشانی سی زویری و رکیگی جوانده دری زمان لالل او تبا نجاری تبا نخپا کیگی قارون دویل تالله قسم پا الله تعالی وانی تفتا و همیشه تا تذکرو چی یاده تا یوسف یوسف حتی تردی پوری تکون حرزان چی تشی رنزور حرزا خلق آن با بختو که ایتوی رنزور شویره بیکار شویره دست او تکون من الحالی کین او یاد تشی رملونا بس تا یوسف دا وسه پوری تا یوسف یرنک شل دیرش کارا تیر شولا وسم هر روز یوسف ده یوسف ده یوسف ده تا تستان وسم داغ نیر کی زان دی رنزور که مل بشه بلا رو دغره خو یوسف دی رخولی نوانه چه بس خو قلار شدی بس اغاو رکشه ره بس ورک شو قالن ویل یعقوب علیه صلی اللہ علیه سلام اینما اشکو بثی و حزنی الالله زخ کارکوم اخپل درد و حزنی و اخپل غم الالله الله تعالی تا زخ پل غم او درد الله تعالی تا چریخ کارکوم بثی بس دیر غم تا وی چه اغا بی اختیار پا انسان مندراشی او خلق خلق ته مشهور شي بس هغه غم ته ښکار شي نور خلق ته ښکار شي ته بس پاره وای کی نو د یوسف علیه السلام غم ته بده کی اشاره ده انما اشکو بسی زما هغه غم چې ټول خلق ته ښکار ده نو هغه وحزنی او حزن دې ده کی دا جدایی د بنیامین تی مراد ده دا بل زوی دغه غم نو دا ټول چې الله تعالی ته ښکار ده زبا الله ته خپل شکایت کوم نو او الله تعالی ته وځ خپل خبر وړاندې کوم انما اشکو یقینا زخ کار کوم بس سی خپل درد او حزن او خپل غم الاله الله تعالی ته و اعلم من الله ما لا تعلمون او زه پویګم د الله تعالی له طرف نه پاسه باندې تاسو پغی باندې نه پویګی تاسو پغی باندې نه پویګی د دې سمانه ده دې کی اشاره ده ابتدار صورت ته یوسف علیه السلام خوب لیدل او یوسف علیه السلام دغه کوم خوب چې او او داغی پا تعبیر بانی یعقوب علیه السلام پویا شویم چه دا ورونه تا پر ایگ دینه بس ویزه با انتظار کم ناس پایم نوس دا یوسف پتر واسه پر ایوانه لگه دارات چه سشو اغن که دا خوب نداسی معلومه داره چه اللہ باغمه ترخ کارکی او دا واسه پر ایسه پتر اتوانه لگه داره یا بانی یا ایز مازامنو ایز حبولار چه بتخصصو می یوسف دیر تالاشو که دا یوسف علیه السلام مواخیه یا داغ دا ورور بیا ګوره زله صبرون که مخکې ویرله چې بس زبه الله زبه صبر کوم او کې بنم بیا خپل بچو ته وای تاسو لار شئ وای ګوره کېدی چرته ای اعلان نو پسې وکي وګرځي پسې بچي بچي واخیه او هغه ورور یې وګورئ دوانه وګورئ ولا تیأسوا من روح الله نه امیدي مه کوئ د رحمت د الله تعالی نه انه خبر نه لري چې هغه دې په خپله کوي ته ګزارلې وای لار شئ وګرځئ پسې کېدی هغه غره کې وګورئ بل ځای ته لاړ شئ بل ځای ته لاړ شئ کېدی چرته پیدا شي دا بچې مې چرته پیدا شي نن سبا زمونږ ډېرې خويندې او پاکستان کې ګرځي په روډونو باندې په بازارونو کې ګرځي په جیلونو باندې ګرځي په جیلونو باندې چې زما بچي بچرته دغه پته نه لګي یوسف راښکاره شو خو زمونږ یوسفان ډېر ورک دي ولا تیأسوا من روح الله من امیده کیږي د الله تعالی د مهربانۍ نه انه لا یأسوا نن امیده کیږي من روح الله د الله تعالی د مهربانۍ نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نو مونږ خو مسلمانان یو او مونږ د الله تعالی نه امید کوو چې انشاءالله زمونږ چې څومره جیلیان دي زمونږ څومره خویندې میندې دي هغه پریشانه دي انشاءالله د هغې یوسف به هم الله تعالی راښکاره کړي فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز بیا راغلل دا درېیم ځل دی پلار یې ورته وویل که نه وایي لاړ شئ وګرځئ په دې مصر کې وګرځئ کېدی شي دا هلک چېرته پیدا شي وګرځئ وګرځئ رابطې وکیه کېدی شي دا هلک به پیدا شي او زما زړه ترې نه صبرېږي زه درته خبره کومه زما د خپلو بچو نه زړه صبرېږي نه لار شي بیا لار شي تاسو مصر ته ورسئ پسې په دې لارو کې ته پوسو کې د خلکو نه ډېرې علاقې به راځي که نه ته پوسو کوي خلکونه چې زما زوی دا علامه ده د څه غوتا سی ولک چرته نه لیدله ته پوس ته وکي لاړ شي بیا روان شول ویلاړ بشو په لارو کې جره وسغی ته هغه خوې چې مونږ کوی ته گزارلې دی هغه څه ته پوس کوي خو می سر تر اور رسیدل نو فلم ما دخلوا علیه کله چراغ لل د یوسف علی السلام خواته نو قال ویل یا ایها العزیز ای عزیزه مسنا رسیدلې دی مونږ ته او اهلنه او زمونږ کورنۍ ته ازر و تکلیف یا ایوه العزیزو ای عزیزه ای بادشاه مستنا رسیدل مونگتا و اهل نوز مونکو رنی تا ازر رو تکلیب سخت لوگه دیده که تی مراد سخت لوگه تی مراد ده زما بابا زما مور نور بچی دی اغو گی شوی دی و جه نا بی وزاعتی مزجاتین او را وڑی دی مونگا بی وزاعتین قیمت مزجاتین لگ بیکاره مونگا نور غریبان شو قهت رمانی و مونگت شو او دغسی ورون مرک دی فا او پیلن الکیله نراک لمنگ تراشن و تصدق علینا او لحاظ و کزمون پا دی نرخ کی تصدق علینا سوال نده بلکه داو تاویی چی پا نرخ کی را سر گزاراو که سوک دل از گران راشن در درکی روپای سر کمی دسی و تاویلی شکنه دکاندار تاویی منگ سر لگزاراو که این الله یجزی المتصدقین یقینا الله تعالی بدلور که لحاظ که اون کتا المتصدقین دیده کی خیرات کول نه بلکه پر ریت که گزاره کول الله تعالی بدله ډیر بدله در کی زمون سر گزاراو که نوری روپای نمی پا کور که بس دغه مراوڑی دی قال يوسف عليه الصلاه والسلام تو الهال علمتم ما فعلتم بيوسف تاسو تیاد دي تاسو خبر یې دغه سن چې تاسو کړی د یوسف سره تاسو تیاد دي د دریم دللې وي پتر تشته د یوسف سره چې کړی وغر تیاد دي کنه دی غر نیر شوی واخیه او دغه ورور سن چې څه کول اگر تیاد دي اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوی وي زما مرتبه ته نو معلوم زما سره چې کړی نو قال دی تو له اينک الانت یوسف ولی تاسو یوسف وي قارن اغوت ویل انا یوسف او زه یوسف یم و هاذا اخی دا خواته می چناسته دا می غرور دی تاسو بچ وهلم ټکولم او کویته موزار کړم او بیا دا می غرور دی چې دې سرم ډیر ظلمونه کړی دی او دا زما خواته چیرې دا زما غرور دی قد من الله علینا احسان کړی دی الله تعالی په مونږ باندې انه میتقی سوک چې تقو پرهیزګاری او کی وایس بیر او صبر او کی په ان الله لا یذو اجر المحسنین الله تعالی نه ځای کوي ثواب دا خیسته عمل کوونکو ثواب الله تعالی نه ځای کوي نما صبر وکړه تقوا پرهیزګاری مې وکړه الله تعالی له دا مرتبه راکړه قال و غیوت ویل تعالی قسم په الله تعالی باندې لقد آثرک الله علینا وروالې درکړې دی الله تعالی تا ته په مونږ باندې و ان کنا لخاطئین او یقینا مونږ خطا کار یو بس مونږ ګناهګار یو غټه خطای را نشوي ده غلطی را نشوي ده او دی کې په دې په زیمن زیمن کې څو وختله معافی مو وختله مونږه معاف کړه وسله مونږه خطا او مونږ په ځان باندې نوی پوه شوې خپل ورور او کوی ته غورځول او بیا کشر ورور دی په دومره ماشوموالي کې هغه غورځول قالن یوسف علیه السلام ته الله تصریب علیکم الیوم نشتره ملامتیا به تاسو باندې نن ورځ یغفر الله لکم بخښنه به وکړي الله تعالی تاسو ته و هو ارحم الراحمین او الله تعالی زیات رحم کوونکی دی رحم کوونکو نه الله تعالی ورباندې مهرباني وکړي ګناهونه الله تعالی معاف کړي مسنن ملامتیا ساسنا ختم شول خو ست سی وکي اذهبوا بقميصي هذا وی سيدا قميص زما فالقوه كي دي دل را على وجه ابي په مخ د پلار زما ونياتي بصيره داږي چې سترګي کم کمزوري شوي دي نو سترګي بالکل برابر شي زما دا قميص وي سي تاسو تمام مخ کې ویلو په والق الالواح فوجا کې مې تمانه کړو چې په قلار باندې کې خودري تختي ال د کې وای گزارې کله لباس هم پسرینه ماته شولې دې دې کو سمانه ده چې دا کمیس به وسه یو د سې مونجله به جوړ کړي پلار دې مخله بیا راوچوي دې دې کو بیا دا مانه کې سبا کې بیا پدې دې کې فالقوه کې بک دې دا کمیس لره علا وجهي ابي په مخ د پلار زما باندې یا تی بسویره بس دا الله تبارک تعالی ته دا طریقو خودله په دې طریقه باندې به الله تعالی زمونږ پلار چې هغه به الله تعالی روغ سالم سترګې بالکل برابر شي کما کمزوري په سترګو کې راغلی ده مخکې ویل کنه وبیزت عیناه من الحزن د ډیر خفګان نه بالکل سپینې شوې دي و اتونی بی اهلی کم اجبعین او راولی ما تخاندان ساسو طول زما وریرون راولی پلار می راولی مور می راولی طول لولی خپل خپلوان نشه اوس خود بادشای ما سو کمی نیشتره تا سر دیدن چه راشن رولی اوس کنعان تی ولی زی رازی نو زما خپل خپلوان طول ما دراولی و اتونی بی اهلی کم اجبعین لار شای دست کمی سویسه او داشت یعقوب علیه صلوات و سلام په پیراست د نبوت باندې کله چې قافله لاړله کنعان ته نږدې کیږي خپلې علاقې ته نږدې کیږي نو څه خپل خپلوان د یعقوب علیه صلوات و سلام په خوا کې دي نو دا یې ویل ما ته داسې معلومیږي د یوسف علیه صلوات و سلام د کمیس بوی په ما باندې راغی دا خبره وکړله پلار مور او پلار د خپل بچي بوی پیژني مور او پلار د خپل بچي کمیس او پیزار پیژني یو یو علامه پیجنی یو یو علامه نه دای پیجنی خپل خپلوان یو توي وېتا کویتا ته مونږ مخکینی خبر او کړل چې سلوخ 50 کاله تیر شول ډیر سلوخ کاله تیر شوی ته وسم پاغه مینه محبت کې وسم ته یوسف یادې ته وسم نه قلاری کې د تسنګ خبرې کې دغه په کم مخ باندې خبره تیر شوی ته وسم یادې د خطر ډیر زیات عجیب سره بس قافله ورغله کور ته کله ور ورسیدل یعقوب علی السلام زامن نو کمی سوی وړه او د پلار په دغه په مخ باندې چې کله کېښوده نو د فرتد د بسوی راسترګې بلکل روښانه شولې او تاسو ته ما مخکې ویلي چې زه په هغه څه باندې پوهېږم چې تاسو پې نه پوهېږئ دې هلک چې دا خوب لیدلی او د ما ته چې کله ویل نو ما ورته وایي چې دا چا ته مه بیانوه دا مشکل به جوړېږي دا ټول حالت ما ته مخې ته و خو اوس پته راته نه لګېده زه په غیبه باندې نه پوهېدم چې یوسف چېرته تللی دی څه شوي دي په کوم ځای کې بادشاه دی په کوم ځای کې نه دی ما تر دې پته نه لګېدلې ځکه په غیبه باندې نه پوهېده که نه العالم بکل شی هو الله عالم الغیب صرف الله تعالی دی نو اوس دې دی که اوس دغه ذکر کېږي لا تصریف و ارحم الراحمین اذ هو بقمیصی هذا بیس اذ مره کمیس فالقوه نو کې دی دل را لا وجه بی په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیره شیبه هغه روغ سترګواله دې کې دا معنا به نه کوي مخکې معنا وکړل چې ډون شوی نه دی نو یا تی بصیره دې کې چوکې نو چې داغي نظر به بالکل جوړ شي دا معنا مې ته ونه کړل یا تی بصیره روغ سترګواله به وګرځي بس سترګې کم نقصان ناغلی اساغه برابر شون شوی بیخی نه دی و اتونی بی اهلکم اجمعین راولی ما تخپل خاندان ټول ولما پسرت الغیر نو کله چې جدا شول قافله د آبادی د مصر نه قال ابوهم نویل پرال راغی انی لاجدو یقینا زمما ریح یوسف بوی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کما ته قمقل نوای ما ته قمقل موای خو ما ترې سیمالی میږي چې یوسف پیدا کی قال اندویل تله قسم په الله تعالی باندې اوس زمانه خونشته دا نور نوسیو کړه وسیو نور خپل خپلون بچی اینک قسم پر الله تعالی باندې اینک لفی ذلال کل قدیم یقینا تفاغه مین زړه کی دل کی ذلال مانو ته مخ کی وکړه لا پیغمبر ته نسبت د گمراهی کوپر دی بدینی ده دا کافر نو نو ماره دا شول چې ته پاغه زوړ مین محبت کی لفی ذلال کل قدیم تاغه مخکینی شاندګی ساده توپ خبرې کی عام خلک داسې وای کنه یار د پلار هم ډیر ساده دی ښه سلویخ کالو شو دا وسم د خپل زوی ته مکه چې دا ورا شوې ته خو ډیر ساده سړی نه اینک لفی ذلال کل قدیم فلم مانجال بشیرون کله چراغه اغزیر ورکون کی القاهو کی خوده وای چوک کمیس لرا علا وجهی په مخ د یعقوب علی السلام منی فرتد د بصیره نو شو اغه روخانه سترګواله سترګی بالکل روغ رمټی شولې نو قال یعقوب علی السلام الم اقول لكم ولما نویل تستا انی اعلم ز پویګم من الله د الله تعالی طرف نه مال تعالی اون پاس باندې تاس بنه پویګی ولې د پیغمبر وکنه نو پاغه تعبیر باندې د اولی ورځې نه پوی شو چې دا حالات د ټول مخه ترازی خو یوسف پرک دی پته نه لګی نو قالو دی وته لی ابانه پلار زمونږه استغفر لنه بخنه وغواړه زمونږ لپاره اوس خو خبره وشول یوسف هم ښکاره شوی دی او دا مونږ کوی ته دا ارسه اوس وریات شو کنه سړی وموندلی شو دی ورته ولي ویل هلکه تاسو خو یوه شپه داسې ماته نه ویل چې یوسف دغه خوړلی دی شرمخ بیا را ژوندی شو د څنګه یې خوړلی و بس داسې ورته وایي چې قلار شه ته خو بس ګناه هم کړی دی بس مونږ معاف کړو بخنه راله وغواړه دلله که زمری خوړلی و کرڅه خو اوس هغه سړی ژوندی دی دا اوس دغه خوړلې ده دا د دروغ خبرې چې هغه الله تعالی دسې راښکاره کوي حسد انسان دسې ګناهونه پی کوي چې هغه چا کړی نه دا حسد کوه صرف د خپل ورور سره حسد وکړه دسې حد ته ورسېده بخښنه وغواړه زموږ دپاره ذنوبنه زموږ د ګناهونو انا کنا خاطو یقینا موږ ګناهګار یو خطاکار یو قال سوف استغفر لكم ویلو ته یعقوب علیه السلام زر دې چې بخښنه بدله وغواړمه ربي د خپل رب نه انه هو الغفور الرحیم دې کې مفسرین یو ډېر عجیبه نکته ویلې ده ډېر مزیدار خوندوره ده. سو پا استغفر لکم زرده چه او بغوالم لگ انتظار رو کهی سم دسته لونه غختله ولی نو تاس خو یوسف کوی تو گزاره لیده صحیح ده تاس خو ظلم زیاده ده یوسف سره کرده ده بنیامین سرم کرده نو دا غنه با اجازه و غوالم چه غره تخپل حق ماب کهی و کنه ماب کهی اغه سره خو مشوره کوم کنه زب خو د الله تعالی په حقونو کې تاسو کم کمې کړی دی اغه بل لو غواړم خو تاسو خو حالت کې زما بچی تبا کړی دی نو اغه سره مشوره وکم اغه بر تخپل حق ماف کیو الله تعالی به هم ماف کیه دا غره بل هم بخنه غواړم قال نو ویل یعقوب علیه السلام سو پاستغفر لكم زر دې چې بخنه به غواړم استاد د فار تخپل رب نه یقینا اغه بخنه کون کې رحم کون کړي فلما دخلوا علی یوسف اوا الیه ابویه د دینا دولسم مقام شروع کیږي د اخیره مقام ده یعقوب علیه السلام روان دي ټوله کوړمه روان ده مور او پلار بچیان نوسی کډوسی وریرونه تروریان ټوله روان دي ټوله دا خلک روان یوسف علیه السلام ته یې کړه اطلاع وشوله نو د آبادی د مصر نه بهر تر اوت استقبال لپاره لکه څومره کلونه په دې پمیند کې تیر شوی دي د استقبال لپاره نو الته کې یو د مزه وتم تیار کړی و چې رست هاوس په دې لګه دمه به وکړي او چې به اوس کوی لک چیرې څه به وخوری بادشاه دی که نه یوسف علیه السلام اوس بادشاه دی مور او پلار یې را روان دي ماشوم یې چیرې د کور نه لري کړی دی وله اوس چیرې پیدا شو هغه لوی بادشاه دی د دنیا لوی بادشاه دی نو کله چې یوسف علیه السلام د خپل مور او پلار سره میلاو شوله نو د ځان په خوا کې او د ځای ورکه دا ځای چې کوم سم کړی و نو خوا ته ورسره کېناست او بیا ورته دا ویل خپلو وروڼو نورو ټولو ته ویل اوس وی لاړ شئ مصر ته لاړ شئ زما بادشاهي ده لاړ شئ په امن باندې اوسېږئ مزې به اوس وکئ اوس لاړ شئ وګرځئ ځئ فلما دخلوا علی یوسف نو کله چې داخل شل یوسف علیه الصلاۃ والسلام خواله لاړل اوا الیه ابویه اوا ځای ورکه هغه الیه د خپل ځان سره ابویه خپل مور او پلار ته ځای ورک وقاله او بیا ویل دا ټکه مې تازه کوایې چې دی باندې بیا نه پوهېږئ د خار نه ته بهر ته راوتی نو بهر لږه دمای چې وکړله نو وقاله بیا ورته ویل دا ټکه ځکه وایو چې بهر ته نه یې راوتی نو بیا څنګه وایي چې مصر ته داخل شئ هغه په مصر کې دننه ناست دی او بیا بادشاه چې ناست یې هغه خو په پارلمان کې ناست یې هغه خو په دغه کې ناست یې په دارالخلافه کې هغه ناست وقال ويل ادخلوا مصر داخل شي مصر تورننا وزير خار ته ان شاء الله کوول الله تعالى امنين نو په امن باندې ایتاسو ورفع ابويه على العرش او پورته کړل اغمور او پلار خپل على العرش په تخ باندې مراد درینه د بادشاهي غزيره وخر له سجدا او دا ټول ټیټ شو یوسف علی السلام ته د فرد اکرام او احترام دی ته وای سجده ته تحیه دا په مخکینو امتونو کې جایز و لکه چاته په تندی باندې لاس کېدی داسې ته په سینه باندې لاس کېدی دا زموږ په شریعت کې نشته دا منه دي په سورۃ البقره کې پوره تفصیل لري بیان کړو پوره وضاحت لري شی خو د تحیه او د اکرام سلام چیرې راټیټېدل چي دي نو دا په مخکینو امتونو کې جایز دي زموږ په امت کې دا منسوخ دي ابن کثیر امام قرطبی تفسیر خازن د ټولو دالی کړی او په حدیث کې دا سره راغلی دی دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه ته پوسوکا وای کله چې مونږ د یو بر سره ملاقات کوو نو راټیټی کوو ته کنه نبی رسول الله نه دا راټیټی دل نشته بس صرف لاس ملاوه حل یا غاړه ملاوه حل دا صحیح دی سلام وکا خو لیکن نه سلام په ټیم کې چاته راټیټی دل دانش ترې نو خو هغه ته راټیټ شول ځکه دا په هغه امت کې جایز و وقال او ویل یوسف علیه السلام یا بته ای بابا جانه ای بابا جان سمره عمر باد یو ته وای خواته اوس ناسته ها دا تعویل رؤیا دا تعبیر زما دغه خوب دی من قول چې لیدل او ما ډیر مخکې را دینه وس لګ معمولی خبره ورته وکم خپل ژوندۍ خلاصه ورته ما ژوندۍ څنګه تیر شوله می بابا جان طریقه دا قد جعلها ربی حقا وګر زاو دغه خوب زما رب زما حقا نشتونه وقد احسن بی ډیر خوق زما سره از اخر جنیم نسجنه چې زه را وستلم د جیل نه وجا بكم من البدو یو تاسو را وستری د باندونه زکه دا خو خار دی خو په کنعان دا خو لری علاقی دی اطراف ده قبایل ده لری وړه من بعد ان زغ شیطان بین و بین اخوتی روس سر دینه چې فساد پیدا کړو شیطان زما رونو پمینځ کې بس دا د ټوله ژوندۍ خلاصه شوله ډیر سلوخ کړه تیر شوی دی خو بس دغه شوله مبصرینو دې کې نقطه لیکلې ده ډېره بهترین نقطه وای دا ویل چې الله تعالی درې کوي زه الله تعالی را وی سره مر جیل نه تاسو م الله تعالی را وستلې مال الله تعالی بادشاهی را کړی ده خو دا کوي ذکر اپ کې ونک ولی بس قلا مخکی او تو ویلا تسریب علیکم اليوم هیڅ ملامت یا نشته ری وسو سره خواته ناس دی نو سه کده سی ویلی چې دی الکانو زچستانه جدا کړه مانو ډیره اوس کندلما او بیا په لته په سپیړ باندې معلومه بیا کوی ته ورګزار کړم داله کندانه سی دی دی روان دا چل کړه نو خو بیا د خوان خلیق د خلیق خوان خو بیا خرابیده اوس خدا بادشاه دی غوښتنه شو کوله اوس خو چیرې تسلیم دی او بخنه مغختله ارسه خو چې بس یو خبره تیر شي یو دل دیول چې ما ماف کړی بس اوس خبره خلاصه کړه بس خبر اخلاص سره نو د کوی په کیسه زی کرونا کالان کې په کوی کې درې ورځې تیرې کړې وې کنه بیا قافلی راپور تک بیا چې خرڅ کړم او داسې غلام رانه جوړ ک د دې سو نه ویل زکه ورونه ناسې په مجلس کې چې اوس داسې کا چخ کار کیږي نو بس شرم خوړلې مې بیا ژوندې شم بس دې ته راهم بس خبر اخلاص سره هغه خو له شرم خوړلې د شرم خې به کم سو نه ویل چې دا ډېر عجیب شرم خو چې داسې او تاسو ټوله قصه کړې وې کنه چې یاره کمی سره نویستا غې بیا لغړ کړم کوی ته بیا ورغزار کړم بیا قافله راغله بیا غې مصر ته راوتلم بیا د په بازار کې خرڅ کړم د لکه خرڅی کې خوام غواګړي بيزي خرڅی کې زې بیا خرڅ کړم دا خو دې ورون روان یو کړ نه بس دې خبر نه قلاریږي بس الله ربانی مهرباني وکړه زه په جیل کې عمر جیل نه راوتم او تاسو م الله تعالی راوستلې ملاقات وشو بس خوشاله خوشالي بس خوشاله شو دا بس لند خبر کو کار گزاری بعضی خلق بس داسې شی ته جوړ کشي لوی ریلګاړی ته جوړ کی بس لند خلاصه خبره شوله وقد وجابكم اور واستر الله تعالی تاسو من البدر باندونه من بعد ان نزغ شیطانو روسو دغه نه چی پساده چولیو شیطان بین یو بین اخوتی زما درونو خمیان کی ان رب لطیفون یقینا رب زما ډیر زیات مزیدات تدبیر جوړون کړي لطیفون ډیر مزیدار تدبیرونه جوړی لطیفون یا مهربان دی لما یشاو هغه څه چې الله تعالی غواړي لطیفون ډیر مزیدار تدبیر جوړی لما یشاو هغه کار چې الله تعالی غواړي نو زه الله تعالی به څه کولم دغه ټولې خبرې را باندې راغلي انه هو الحق علیم د الله تعالی په دې پارسونی الحکیم حکمتونو ورده ربي ای رب زما قد اتیتنی یقینا را کړی ته ما تامین الملک ری بادشاهینا وعلمتنی من تاویل الاحادیس یو خودری دی ته ما ته حقیقت د خبرونو نه من تاویل الاحادیس دو معنی مې ته مخکې کړی وی یار تاویل الاحادیث نو مراد د مخکینی انبیاء علیه السلام حالات دی الله تعالی ما طریقه او خود الله سید د خوبونو په تعبیرونو باندې الله تعالی په یک لم پاتره سماواتی ول ای پیدا کون کې یا پاتره سماواتی هر پیندا حذف ده ای پیدا ای ناشنا پیدا کون کې رسمنون د زمکه انت ولی فی دنیا ته زما مددګاری په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې توفنی مسلمان مرگ را ولی ما لرا پا حالت دا اسلام که والحق نمی صالحین او یو جه که ما پس دا مرگ نرنی کانو سرا الله ما تخوری پا دنیا که بادشاهی راک للا او الله تلا علم دیرا تراک خو یا الله پا دنیا و پا آخرت که ما مددگار شا الله ما لرا مرگ را ولی پا حالت دا اسلام که دیده که دا بنو چه ما مرکا مرد خبرو که مرگ را لرا ولی پا حالت دا اسلام که ده که مرگ اختل خسایی نیده دان ده پاره پا حدیث که من را غلیده نو دیده که مرده شوله چه الله تا با خما اسیم وجنه و الله تلا چه مرگ را لرا ولی نو پا حالت دا اسلام که را لمرگ را ولی او الله دا مرگ نورس تو مرد نیکانو سر یوزه که نیکانو سر میوزه که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک خبر اخلاص شوله وست دې د نه تر د اخر د صورت پورې د تتمه ده او دا مشتمل ده پښپګو خبرو باندې ذکر کیږي اول به کې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ده اے پیغمبره ترشتونه پیغمبري کته رشتونه نه نو دا ټول خلق په دې باندې گوا کوي چې ته امي ته لیک لوس نشي کولای تا کتاب نشو پڑھاوهلې او دا سي زبردست واقعې درته ویلله معلومیږي دا چې ته پیغمبري کنه وحی رته کیږي ذالک دا مخکې چې را کوم څه بیان شول من انباء الغیب دا بعضی د خبرونو د غیبونه لپس د مین ذکر شوی دی دا خو ټول حالات نه دي الله تعالی وي د څو نه مې خبر کړلی نور خو ډیر څه تیر شوی دی په دنیا کې خو بس دا د هغې خلاصه شوه د یوسف علیه السلام د زندګۍ هغه نوحیه الیک وحی که مونږ تا ته ما کنت لدهیم ته نه وې د دیو سره از اجمعو امرهم کله چې دیو پخاو کله چې دیو مضبوطاو امر هم خپل تدبیر و هم یم کورون او دیو تدبیر جوړول تدبیرونه جوړول دیو د یوسف علی السلام په مقابله کې دیو چې کم تدبیرونه جوړول الله تعالی ته سره په وخت کې نه وي او بلکې واز یې غنه د ټول حالات چې سمره بیان شوله نو ته په دغه ټول حالات کې موجود نه وي او پوره بیان دیو که او سمره مزیدار بیان یې کړی دی ډیر عجیبه په ترتیب باندې شوی دی و ما اکثر الناس یو نریزیات دخل کنه ولو حرست اگر که ته حرس که پاگی بانی بمؤمنین ایمان راولون کی و ما تسلهم علیه من اجرین او تنوالی ده خلکونه بدی بیان منی من اجرین سر عوض و مزدوری این هو الا ذکر للعالمین نری دا قران کریم مگر نشد دې لپاره د خلکو دا وحی چتا ته کیږي نو دې دې کې نشد دې خلکو لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر په اخر کې ویل شو تاسو ته ما په اول کې ویل احسن القصص دې کې ډیر زیات خیسته یو بلې خبرې ته به اشاره ده هغه اشاره داره چې اے پیغمبره د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره د یوسف علیہ السلام رونو حسد وکا بغض دشمنی او سره وکړه لکه ته وګور دا درې ورځې په کوی کې ایثار شو بیا د کوینه چې لاړه لاړ چې بل ملک ته ورسیده او بیا الله تعالی چې ډیر مصیبتونه پر راوستل خلیکین بادشاه شو بیا هغه ورونه هغه ته محتاج شوله او هغه ته بیا خپل ورونه ته مافی وکړه نو دغه سي تا به د خپل قوم چې درې خپل زینب وباسي درې ورځې په غار کې تیرې د غار نو بیا زینو مدینې ته ورسیږي نو کله و بیا داسې وشي چې جنگ به وکړي پر مکې باندې الله تعالی به دا واپس پته کړي دا خلک به تا ته محتاج چې سوالونه ورته کوي چې موږ معاف کړو ته به وته لا تصریب علیکم الیوم ته به وته چې هیڅ ملامتیا نشته رې بس زما ورونه یې او بیا به الله تعالی تا بادشاه کړي نبی رستم الله تعالی بادشاه کړه بصبر والیقین تنال الامامت فی الدین په صبر او په یقین سره په دین کې امامتی او مشتری ملاویږي دوه کارونه خپل کړه یو په یقین سره دیم په صبر سره نو بس الله تعالی وری بادشاہ کی کله چې فتح مکه وشوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خلق ډیر مسلمانان شوله او صحابه غالب شوله نو یو صحابی به کوي الیوم یوم الملحمه وس د غوخره پرې کول ورځ ده اوس به پته ولګی چې موږ سکو نبی صلی الله علیه وسلم دا आवाज واورېده وای الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده زه به ټول معاف کما وای څوک چې بیت الله ته داخل شو هغه معاف دی نو څوک بس بیت الله نخ چلری لري نو هغه څنګه را منډي وای وای څوک چې ابو سفیان کور ته داخل شو هغه معاف دی وای ټول معاف یې زه ټول معاف شي لا تسریب علیکم اليوم وای الیوم یوم المرحمه اوس نن د رحم ورځ ده زه په ټول باندې رحم وکم لکه یوسف علی السلام چې خپل ورونه معاف کړل نبی علیہ السلام یې وستلې هغه الله تعالی نبی علیہ السلام ته معافی وکړه وس معاف شي یو څوک چې زونه پکې مردا کړل یو ابن خطل ډیر بد را دی ویللې حج وکول الله تعالی د دین بدی بیانوله او یو دوه درې سندرغاړي جنہ کوي د مسلمانانو د زنانو په اشعارو کې وردی بیزتی بیانوله نبی یو صحابي ویل چې ما دا نیت کړو چې زه ابن خطل نه لږ کله زما کې ته لاړم نو ابن خطل بس وزه ګرځم دا د پرېده منه دا د اولې د شعرونو او نظمونو اولې وای د نبی علیہ السلام حج او بیانې د مسلمانانو زنانو چې په بده باندې یادای وای زه لاړم ما شیکاتو خو میلاو نشو وس لاړم وای مول چې کاسې نه چې جمعه ته راغلی وابن خطل معلق بیاستار الكعبه روایت کړه غلی دی چې و می کته سړی د کعبه غلاپ نیولې د غینه ځان را پټ کړی دی نبی رسول الله ته میر سړی آلته کړي نبی رسول الله پقتل هو ورشه په غزه کې مردار یا غی قتل کوي ما خو ما چې کم سویلی وای زما زله پیسې مې خو نبی رسول الله نور ما په همال چې واستې ما پکې خو کار ما سي مو کزا سړی مردار کني یو نیم دسی د نور چي دی نو د ماپه اعلان چې ته وکې بس د غټو سره غټ خوې خون کوي بس ماپې کټول بس ماپ کا بس او دا چا دا سینه چې ډیره زیاته تنګي کنه بس هغه وای چې را د دسی چنجي بګي ګوري چې دا دسی شو الکه خو مقصد سره حاصل شو کنه زه پته شو ارڅ وشول و ما تسلم علی من اجر نو د نبی رسول الله ته پکې دغه ته اشاره وکړي دا حالت په تابانی هم راضی دا واقعیا چې ته بیانې نو ګرځان د بګه سوچ کوا درې ورځې بری په غار کې بیا وځي سفرې وي دا بغزونه او حسدونه دا راضی الله په دې بیا بچک وکای من آیت پدې کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه خلکو ته چې ډیر خلک داسې شته دي دا الله تعالی دین او ته بیان شي دلایل بیان شي او بیا هم د الله تعالی د توحید نه انکار کوي وکای من آیت او ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی په سماواتي بسمنو کې ولر دي فزمه کې یمرون علیها داخله ورتیریږي پاغي باندې ای ورتیریږي میږي یني مچینی زمکه یني اسمان یني نور سپوږمۍ یني دا کانی بوټی یني په دې پر هر څه باندې ورتیریږي ټول دلایل د توحید د الله تعالی دی او هم مورزون او دا خلک دا غینه بیا مخړای دا ډیر زیات عجیب خبره و ما یؤمن اکثرهم او ایمان نه لري زیات د خلکو نه بالله فالله تعالی وان الا وهم مشرکون مگر زیات چین هغه مشرکان پارلمان والا الا وهم مشرکون کثرت دی لکه دا خو دا مونږ ځان نه وایو چې دا خبره ده دیو دی دا فیصله وکړي چې دا فیصله په اکثریت باندې کوي کنه کوي د ټونو جمهوریت نو الله تعالی وی زیات به کیږي مشرکان دی ویدینه دي په زیاتو بس چې دینو دا مشرک دی دا شه دین چې حق سره نشته لري یو خدا چې قرآن او د حدیث دلیل سره شته او جدا ده خو زیات چې دی اکثر دا بيدینه دي مشرکان دي افا امنو انتات یم غاشه تو من عذاب الله نو آیا افا امنو نو آیا په امن کې کېدلې چې دا خلک انتات یهم د دینه چې راشي دی ته غاشیتون من عذاب الله اگر راګیرون کې عذاب د الله تعالی طرف نه دا خلک د دینه په امن دي ک الله تعالی یو عذاب په دی باندې راولي نو دی به د الله تعالی د عذاب نه ځن په طریقه باندې بچ کی کنه چرته بچ کولې شي او تات یهم ساعت یا راشي دی ته قیامت بغته تن ناسافه هم لا شورون دی په غی باندې نه پویږي قیامت باندې ناسافه څنګه راځي بغته چې علامات معلومی وخې نه دی معلوم او حدیث کې راغلی دی حدیث ته بخاری کې راځي نور احادیث کرا غلی چا بچری ټوکه کولاو کړی سودا بکیا ځان له بچ جوړه را لکټکا د اختر لګندم بس قیامت یو غلز بشی بلی کی قیامت به قائم شي څوک بچری سارویل وشي څوک پر کور نه بهر ته تری دی حاجت د پاره واپس برانی شي بس پاغه دی کی په قیامت قائم شي بغت تن ناسا په هم لا شروع نو دی بنه پویږي قول تو پیغمبر حاجی سبیلی په دې کې تیزی ور کوله په دعوت باندې او مخکی الله تعالی دا عذاب ذکر شو دا الله تعالی دا عذاب نو پسونه بچکی گئی دا الله تعالی دین ته دعوت ورکوي تیزی ورکوي چې دا خلق مسلمانان شي دا الله تعالی دینو منی عذاب بنه لري شي قول ورته پیغمبر حاجی سبیلی دغه خزمالار دا حاجی سبیلی کما زمالار دا ادعو الی الله ز دعوت ورکوم الله تعالی ته دعوت ورکول زما الله تعالی ته دغه زمالار دا دا ادعو الی الله دا تفسیر دی د حاجی سبیلی لپاره دغه خزمالار دنو یکستان یو سره ته پوز کی چلکه ته سکه نو زما خدا کار دی یارانو اوس په مونږ خپل خلکو ته مونږ وای خپل اوریدونکو ته زمونږ دکانداری ده خلک نن سبا چری ده دکانداری موسم ده کنه یو دغه را وړه ده په وړه کې چری خلک سوداګان ډیری کیږي په جمی کې خلکو راشن جمع کړي بیا دکانداران زیاته سیناسي او دویمه خبردار چې وس خو سیزن ده سوداګانو سیزن ده نو دکانداران چې هر یو چې ډیر سودار راوړ اچار راوړ پلانې راوړ پلانې پکوړې په خو په بازار کې د لوی غوبلې د مسپخین نورستو نو که زمونږ نه خلک ته پوسو کې ایستا څه کار دی نو زم زما د ټولو نه لوی دکانداری ده د خپل اوریدونکو ته هم د ټولو نه لوی دکانداری زمونږ چلیږي الحمدلله په ټوله دنیا کې زمونږ نشریات اوریدل کې دا زمونږ دکانداری ده کنه د سار د شپږنیونه شروع شیم ته ډیر دې وخت پورې ما دکانداری وکړله خټېټ دنیا په لکونو خلکو دا اوري زما دکانداری ده هذه سبیلی نبی علیہ السلام دغه زمالار د دازې چې کوم غرزما کارو پیجنې دغه زما کار دین ادعو الی الله بلنه کوم توحید الله تعالی ته علی بصیره علی معرفه و یقین تفسیر مظهری وای ز مز چې راکم د اثر تویم نو ز په پوره دلیل باندې ز په بصیرت باندې علی بصیره بصیرت د ظلم مراد ده نو تفسیر مظهری وای علی معرفه و یقین زه چیرته راسویم زما په دې باندې یقین دی زما په دې باندې عقیده ده زه په دې باندې ټینګ ولاړ یم نو زه خپل اوریدونکو ته وایم چې دا زر ته سویم دا جذبه نه ده دا زما عقیده ده او زه انشاءالله د قرآن او د حدیث نه راته دایم دغه لیکلي دي تفسیر روح المعانی وای علا بصیرتن على البرهان العقلي والشرعي زه چې دا کومه مسلې ویم نو په دې باندې زما سره عقلي دلایل موجود دي نو په دې سره زما شرعي دلایل زما سره موجود دي مونږ خبره وکړل کنه مونږ راځي دا خبره کو په عقل سره او په شرع دوانو سره ودا ثابتو چې مونږ په حق یو کتاس په حق باندې شرعي دلایل به هم وایو او د عقل دلایل به هم وایو علا بصیره على البرهان العقلي والشرعي تفسیر روح المانی دغه لیکل انا ز و ومانی تبعانی او هغه څوک چې زما تابعدار دی یوازې نه زیاد زما د عقیده نه بلکې زما د مرګرو هم د عقیده ده زره تر خپل مرګرو عقیده بیانومه زما او زما ټول مرګرو د عقیده ده ته زمانه ته پوس کوي تر په سره پر جنگي پاکستان کې زره ته دائم زه د الله تعالی نظام غواړم نو ته چې هغه خو اسلامي ملک دی راځي چې دا ثابت کو چې دا اسلامي دی کدا سره دا به ثابت کو کنه علا بصیره زما صرف دی باندې دلیل سره چې پاکستان کې اسلام نشته ری او ویا کاله به کې یو قصاص دا قائم شوی دی د یو زیناکار نه چره یو زیناکار په کڼو باندې وشتل شوی دی د یو غل نه به کې لاس کټ شوی دی د اوسه پورې پاکستان کې غلا نه ده شوی دی خو نه مني خدای یو خو دی و منله کنه مشرف دا د نواز شریف دا خو دی و منله کنه لاس دې کټ کی کنه مونږ به دا وایو زه قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله چې ټول قانون د الله شو ټوله وس نیم پکې د دیو دی نیم پکې ردی د خواهشاتو لري نیم پکې يهودیت دی نیم پکې چنګیسیت دی او نیم پکې انګریزي توپ دی او یو نیم ماده او پکې دامي کې چا مونږ کاو ځان نه جوړې کنه دغه نه و چې دا پکې نه روجي پکې مشته دی یو خوري خو خیر دی دغه ته شي څو بخونه سي کنه دغه پکې مشته دی یو گزاره به چلای خامخه خو د سیده چې نور ټول دین دی به ما ته وخی او یکون الدین كله لله كله به ما تراخی چې پاکستان کې ټول دین کمره ټول دین نیم دین سره ځنه باندې نیم پر نیم دین په نیم دین کچاو منه دانه دی مسلمان ټول دین باندې ټوله او ټوله نه منله دار ته نشي ثابتوله څوک کزه نو ما په ز شهید شه من ما مرګری تم نشي ثابتوله د هغه پوري وزما مرګره جنگیږي چې دا په پاکستان کې مونږ وینو چې ټول دین وسقایم دي الله تعالی وي د هغه پوري وجنګیږي انا زو منی توانی څوک چې ما ته ویدار دی او سبحان الله پاکره الله تعالی درو ما نه من مشرکین زره يم د مشرکانو نو مخ کې ویل چې مشرکان څوک دي او ما یو منو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون زیات چې دي کما غزياته چې غټي هغه جمهوریت والا انتخابات والا چې وسو پارلمان کې ناس دي نو زه ګوره دا غي د ډلې نه يم زه شریعت راولم په ټوپک باندې نه په انتخابات باندې و ما انا من المشرکین زه دا خلکو نه يم خاط چې اکثریت باندې لزر راولم بل وو ته پاس غل کده څه شي بل الله پاس کرده الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینه او که توی اغطا ویش قایم که اخو مرتد ده اخو مسلمان نده سنگه اغطا لراولی ده دست خیره جی توی پا گاڑی که پا گاڑی که واچه توی راولی ماله کم ده توی راولی ده و ما رسلنا من قبل که و نری لگلی منگا مخکستانه الا رجالا مگر ناری ندی نوحی الیهم وحی کرده منگا غیت من اهل القرا داغ کل والونا افلم یسیرو پیلار دینو آیدا خلق نگردی پزمک که پیان دورو او دی گوری که پکان عقبت اللذین من قبلهم چه سرنگی و انجام داغ خلقو چه ردیو نمخیو والدار الاخره خير للذين اتقوا او خامخا کور رستنه غوره دین متقین د پاره الذين للذين دا کسان د پاره اتقوا چې تقوای کړی ځان د شرک او د کبر او د بيدینه بچ کړی افلا تاقنون ایتس عقل نه لري د آیت یو دلیل دی پدې باندې چې مخکې انبیاء علی صلوات والسلام چې الله تعالی څومره علی ګلی دین ناری نو نو په زنانو کې دغه نه دی راغلی د انبیاء علی صلوات والسلام په زنانو کې نه دی راغلی بلکې ټول ناری نو الله تعالی ته وګوره ما پیغمبرانو ته وحیم کړیو نو خو ته خپل قانون او نظام میرا لیګلیو چا چې خلاف کړی دی داغي حالت مو ګوره او د متقینو هغه مو ګوره دروس حالت ځان تر آیات کړه نور ملکونو هغه ځان تر آیات کا چې دا خو تبا کیږي دا څوک نه مانی هغه غر کیږي په دی باندې د نوح علی السلام نه په دی خوانی په تاریخ باندې نظر راچوه حق پرس الله تعالی کامیاب کړی دی او په د هرې زمانه حق پرس کمی اسباب کمی مرګری کمی خلاف خلق ډیر کړي دا علامی دی زمونگ الحمدلله مونگ با دی بانده مطمئن یو دا زمونگ عقیده دا زمونگ ایمان ده که تا هر سنگ وی میڈیا دستا سرائی تا پا میڈیا بانی زمونگ پا غیبانی پا بندی و لگوا حق بیا هم حق ده بس حق حقی او باطل باطلی انشاءالله دا خلق وست پی جاندلی حتی ایستای اصر رسولو تردی پوری چی حتی پخوانو منکرینو تا اللہ تعالی محلت ور کردیو حتی تردی پوری زستای اصر رسول کلب چی نومید شل پیغمبران دا ایمان را اولل دا قوم نه نو وزنو او گمان باو کاغو انهم قد کذیبو چی قینن غلط شوی دیدیو دا آیت چی دی دا پا دی صورت کی سور یوسف کی بلکی پا قرآن کریم کی دا مشکلاتو نده چر دی آیت مانا و مطلب سده تقریبا مفسرینو پدې کې ویش احتمالات بیان کړی دي ویش احتمالات د هر یو احتمال جدا جدا معنی ده بیا نو که غزه ویم په دریو غنټو کې نه ویلې کیږي او یو ټکی هم چته معلوم نشي چې دا څه وي دا سړی نو راځي دوه مطلبونه دی واوې درې آیات بالکل آسان حتی جستی اس الرسول الله تعالی به مهلت ورکا دی منکرینو ته تر دې پورې چې نو امید بشول پیغمبران اوله توجیه تکوم عن ایمان الکفار د کافرانو د ایمان نه بس دغه انبیاء علی صلوات و سلام نه امید شول وزن او ګمان به وکړي کافرانو چې انهم قد کذبو انهم ان الانبیاء کذبو د دې سره دروغجنتیا او شول د دې سره د الله تعالی تر طرف نه دا سی به شول چې د الله تعالی پیغمبر بیان به کیده اغه خلق به ایمان نه راوړوي نه راوړو ایمان نه راوړو نه راوړو نه راوړو دا خبر به کوله وستا خلاف کو وستا خلاف کو نو داسې بوشول چې د کافرانو به ګمان وکه انهم قد کذبو چې د پیغمبرانو سره د الله تعالی تر طرف نه دروغ ویلې شوې دي الله دا لوس کړی دی د پیغمبرانو سره چې زبستا سو امداد وکم نو لس کاله به تیر شول نوح علی السلام نه نیم سو کاله دعوت وکه نه قومه ته سویل نه نیم سو کاله بعد بیا عذاب راغله نو دغه ټیم پورې ته دا ویل چې مونږ ایمان نه راوړو نه راوړو نه راوړو خو ستا سره چې الله تعالی مونږ چې الله تعالی نه تبا کوي نو ستا سره الله تعالی دروغجن دروغ لوس کړی دی چې زه به ستا امداد کومه نو ستا امداد یې خو ونه که کنه مونږ باندې خو عذاب رانغی نو دې دی کې جاءهم نصرنا زمونږ امداد دراغی په نجی من نشاو نو بچ بکړلی شو هغه څوک چې مونږ به غوښتل وله یرد باسنا عن القوم المجرمین او نشي واپس کېدلی عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه کافرو به دا دغه وکه د پیغمبر باندې به دا ګمان کوي چې دا وای الله زما سره امداد کوي نصرت کوي نو دیو ته د الله د طرف نه دروغ ویلی شي ځکه مونږ یې خلاف کوو الله تعالی د سره امداد نه کوي حتی اذا استیس الرسل درته بالکل اسانه ترجمه کوم تر دې پورې چې نا امید شول پیغمبران عن ایمان الکفار و ظنوا او ګمان به وکړي کافرانو ان الانبیاء قد کذبوا من الله چې دیو ته دروغ ویلی شي الله تعالی تر طرف نه نو جاءهم نصرنا زمږ امداد په دغه وخت کې راغی یو معنا د دې آیات دغه ده او تاسو ته ما دغې دوه ځله وضاحت وکړه یو بله معنا مو په سرینو ذکر کړې ده حتی اذا استیأس الرسل تر دې پورې الله تعالی به مهلت ورکړه کافرانو ته پیغمبر به بیان کاوه کاوه لس کاله شل کاله دیرش کاله سل کاله دوه سوه کاله به تیر شوله ناامیده به شو انبیا علیه الصلات وسلام من نصرت الله تعالی د الله تعالی د امداد نه و ظنوا گمان به وکړ انبیا علیه الصلات والسلام انهم قد کذبوا انهم قد غلطوا فی الدعوة والتبلیغ اشرف علی تانی رحمت الله علیه دا ترجمه کړل ډیر عجیبه د دې پیغمبرانو به خیال داراغه چې د الله تعالی امداد زکه ناراضی کیدی شي مونږ په دې دعوت کې خطا شوی یو دومره پورې به تاخیر راغې امداد لکه نه به کېده د مسلمانان به وزورولی شول وزورولی شول وزورولی شول نو ردی پیغمبرانو به دا خیال وکړه انهم قد کذبوا چې یقیناً د انبیا علیه الصلات والسلام غلطو په دعوت او تبلیغ کېدی شي مونږ پرې دعوت او تبلیغ کې زموږ څخه کمزوري راځي نو جاءهم نصرنا بس د الله تعالی امداد دراغی په نجی من نشا نو بچ بکړلی شو هغه څوک چې مونږ به غوښتل او نه شي واپس کېدلې عذاب زموږ قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصصهم یقیناً شته په بیان د دیو کې د انبیا علیه الصلات والسلام دا واقعیت چې الله تعالی بیانې د دیو په د واقعیتو بیانولو کې شته د عبرت لأولی الالباب د پوره عقلونو والو د پاره د چا چې عقل او دماغ یې سوچ فکر کوي نو په دې واقعیاتو کې دا صرف په واقعیاتو کیسې نه دي په دې کې ډېرې خبرې دي انده په دې کې ډېر شی نورې خبرې هم شته دی ښه خلکو عام کیسې ول ډېرې خوند ورکوي او سور یوسف بوله هم انشاءالله خوند ورکړی خو دا صرف نفس قصه نه ده بلکې په دې کې دنده سری تاسو ته ما ویل مفسرینو شپېته حکمتونه په دې واقعیه کې بیان کړي دي شپېته حکمتونه په دې کې عقیده ده عقیده یوسف علیه السلام څنګه بیان کړه نو ډېر خوند له خو د زلیخې کیسې د ډېر خوند درک خو لیکن دا پکې وایي چې یوسف علیه السلام عقیده دې شته که نشته جیل ته تللی دی جیل ته سر پاره تللی دی ځان د ګناه نه بچ کا بیا چې دی وروڼو سره حسد کړی دی نو حسد څنګه کم ځای ته ورسول او یوسف علیه السلام صبر کړی دی استقامت یې وکړه الله تعالی کم ځای ته ورسو داسې سوچ پکې کوه دومره خبرې به تولې کې راوځي چې لږ نه ډېر زیاتې خبرې به راوځي دغسې د ملک مشران له څنګه حکمت په کار دی چې هغه خزانه څنګه وساتي او بیا چې کله د قحط ټیم وي نو په هغې کې څه طریقه وکړي د ټولو خبرو ته په دې کې سوچ فکر کوه دې کې تاسو ته ما ویل شپېته حکمتونه دي په دې واقعې کې علماو لیکلي دي خو که هغه اوس مونږ وایو په هغې باندې ډېر زیات وخت لګي ما کان حدیث ایوب ترانده د قران کریم د ځان نه جوړ کړلی شوی ولیکن تصدیق الذي لیکن نازل کړی دی الله تعالی د پاره د تصدیق د کتابونو ولیکن انزله لیکن انزل الله لیکن الله تعالی نازل کړی دی دا تصدیق الذي لپاره د تصدیق د کتابونو بین یدیه چې د دې نه مخکې و وتفصیل کل شیء او د پاره د وضاحت د هرې ضروري خبرې دا ټکی مې ته کل شیء دا معنی مې ته ونه کړله چې د ټولو خبرو په قران کې د هرې خبرې ذکر نشته لري په دې کې ایمانیت بیان شوی دی دا متن نه متن دا حدیث ته نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د لپاره شرح ده بیا مجتهدونو اجتهادات کړی دي نو دین مسائل لوستلی دي لکه زه په دې باندې تاسو ته مال چې دي نه دا معلومه شوله دا کی ولیکن تصدیق الذي لیکن دا قران کریم نازل شوی دی لپاره د تصدیق دا کتابونو الذي دا جنس ته مراد نه ډیر کتابونه دي مخکې ذکر شوی بین یده مخکې ردی نه او تفصیل کل شی او په دې قران کریم کې تفصیل او وضاحت دی د ضروری مسایل او د عقیده او د ایمان په دې کې ایمان او عقیده ده نشه قران مسلمان وانه ورې دا عقیده به جوړ شي هیڅ هم عقیده نه جوړي او هدن هدایت ده او رحمت او رحمت ده قران کریم دا رحمت د زاد رحمتونو کتاب ده 15 وجوهات د سرقت القرآن پرې آیت کې ذکر شوی او رحمت لقوم یؤمنون او دا رحمت ده مهرباني ده د قوم لپاره یؤمنون چې هغه ایمان لري پرې باندې دا د رحمتونو کتاب ده الله تعالی د خپل کتاب زمونږ د لپاره د رحمتونو ذریعہ وګرځا رحمت مفسرینو دا ویل دي د دې کې د رحمت نو مراد یو تثبوت ده کله چې د الله تعالی کتاب ته اوري د رحمت نو مراد دا سبب د تثبوت ده په دین د الله تعالی باندې ته چې ردی پیغمبرانو دا واقعیت اوري اوس به ته به مضبوطیږي چې کوم تکاریف او مشکلات راځي جیل ته چې ته لاړ شې خدا به ته وی کنه چې یوسف علیه السلام هم جیل ته تللی و که نه دا خبر ورزین ترازی چې رجیل ندی اسیر او باسی په جیل کې خپل خبر او کو ورزه قانون غوړم یوسف علی السلام څنګه خبر وکړه په جیل کې قرآن در شروع کا یوسف علی السلام خپل عقیده ویل لکن دا خبر وکړه نو رحمتن دا سبب د کلکوالی دی د خلقو به دین اسلام باندې او یا رحمتن معنی سبب د نرموالی د زلون دی په قرآن باندې زله نرمیږي په قرآن باندې زله نرمیږي کله چې قرآن واوریده د قرآن نه چې څومره جدا کیږي نو په یو کال کې به زله چرته نرم نشي خو چې قرآن دی واوریده یو ورځ دوه ورځې درې ورځې زله به نرم شي زله به الله تعالی ته متوجه شي الله تبارک تعالی د قرآن کریم زموږ د زلونو د نرموالی سبب وګرځي الله تعالی دې ته زموږ توجه پیدا کړي الله تعالی دې موږ په خپل کتاب باندې پوه کړي او الله تبارک تعالی دې ردی کتاب عالمان عاملان دې الله تعالی موږ جوړ کړي الله تعالی دې دې کتاب خادمان موږ جوړ کړي الله تعالی دې دې کتاب د نظام غوښتون کې موږ جوړ کړي او الله تبارک تعالی دې دا کتاب زموږ لپاره سپارشي وګرځي دا داسې کتاب نه چې دا عام کتاب دی الکتاب دی دا الکتاب دی خدا داسې کتاب دی چې دا را اونیسه جنت ته بری ورسی الله تعالی دا زموږ لپاره سپارش وګرځو الله ستا پیغمبر ویل چې قرآن او روژه به سپارش کوي الله تعالی مونږه پروژه خوله باندې الله تعالی لګیا یو د سحر نه دا ټیم شو الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ راضی شه الله زموږ د ګناهونو کفاره وګرځو الله چې څومره مسلمانانو پات شو دي الله دا غي د ګناهونو کفاره وګرځو الله د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د جنت ترتلو ذریعہ وګرځو الله چې زموږ څومره اوریدون کړي الله د ټولو سره د عافیه او د عافیت معاملو وکړه الله تبارک تعالی د ټولو پریشانی ختم کړه الله مشکلات ختم کړه الله زموږ اوریدون کړي الله مونږ ته وایي چې مونږ د دعاګانې وغواړي الله تعالی مونږ باندې اعتماد دی الله درې قرآن د وجینه الله تبارک تعالی نور خو مونږ د خپل ګناهونو معلوم دی چې مونږ څومره ګناهګار یو الله تبارک تعالی د ټولو مسلمانانو ضرورت پوره کړه الله زموږ اوریدونکو ضرورت پوره کړه الله قرضې ختمې کړه الله تعالی د چا په کور کې څومره مشکلات دي الله تعالی مشکلات یې حل کړه الله څوک چې زموږ سره په دې کې کومک کوي الله تبارک تعالی د هغې اجر عظیم له ورکړه الله جزای خیر له ورکړه الله تبارک تعالی زموږ سره بدله نشتره الله ستاسو سره بدله نشتره په دنیا او په آخرت کې دغه بدله ورک الله قبول وکړي الله تعالی اخلاص پکې پیدا کړي الله تعالی رمضان مبارک میاشته الله ستاسو کتاب ته ډیر مؤمنان مسلمانان ناشتي ډیر کونډي ویتمان او ډیر زغی په سپینګری بناسي الله تعالی موږ چې څومره سویل الله تبارک تعالی زموږ نه قبول کړي الله تبارک تعالی که زموږ دعاګانې نه قبولې نو الله تعالی دغه سپینګرو دعاګانې قبول کړي الله تعالی دغه کونډو دغه تورسرو دعاګانې قبول کړي الله تعالی دغه په دعاګانو کې زموږ برخه وکړي الله تبارک تعالی د قرآن د خدمت نه موږ محرومه کړي الله د قرآن د خدمت نه موږ محرومه کړي الله تبارک تعالی د مؤمنانو مسلمانانو په کورونو کې په زړونو کې د خیرونو برکتونو راواله الله تعالی د مسلمانانو اولاد الله تبارک تعالی دې ته متوجه کړه الله تعالی زموږ راضی شه الله تعالی زموږ راضی شه الله کله چې راضی شه بیا موږ راضی کیږو صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.